पिघलते हैं हम तुम बदलते हैं आहिस्ता आहिस्ता मौसम सुहाना है तो होश खोना है दीवाना होना है आहिस्ता आहिस्ता सुनो ना कहती है ये उमंग चलेंगे संग संग लेके हम प्यार के सारे रंग जागे हैं अरमां जज्बात है जवां दिल होना है दीवाना होना है आहिस्ता आहिस्ता